Trójka. Program trzeci. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mówi Zofia Sylwin. Najbliższą godzinę proponuję spędzić z muzyką zespołu Xanax. Grupa wystąpiła w Trójce 22 stycznia 2017 roku. A wieczór był wielkim przeżyciem dla miłośników muzyki elektronicznej. Xanax to duet z Warszawy, Klaudii Szafrańskiej, śpiew, i Michała Wasilewskiego, instrumenty klawiszowe. Artyści po raz pierwszy razem weszli do studia w 2012 roku. Nowe nagrania bardzo spodobały się fanom i krytykom. W 2014 roku formacja zaczęła pracę nad drugim albumem, wydanym rok później, również bardzo ciepło przyjętym. W 2017 roku zawitali do Trójki i zaprezentowali bardzo profesjonalny występ. Duet, który nazwę wziął od uspokajającego leku Xanax, na trójkowej scenie miał towarzystwo dwóch znakomitych muzyków: Gniewomira Tomczyka na perkusji i Wojciecha Baranowskiego na instrumentach klawiszowych. Całość zabrzmiała świetnie. Zespół bardzo zgrabnie połączył kilka stylów, odnajdując własny charakter. Brawo! Posłuchajmy Xanax w Trójce. Sweetly bitter. Chindy, land of France. Dobry wieczór. Nazywam się Xanax. Jest nas dla tych, którzy nas nie widzą w tym momencie. Czworo na scenie. Jest z nami Baranowski, czyli klawisze, gitara. Niewomir Tomczyk, perkusja. Klaudia Szafrańska, wokal. Oraz Michał Wasilewski. Na różnych takich dziwnych rzeczach. Jest nam bardzo, bardzo miło, że możemy dzisiaj dla Państwa wystąpić w tak wyjątkowym miejscu i życzymy miłego słuchania. Słyszeliście, w zasadzie przewinęły się tytuły wszystkich naszych piosenek z pierwszej płyty, więc teraz na chwilę do niej wrócimy. Lose the track of time. Embrace me with your life. sour wine. Trap me in a cage, insanely shout with rage. You're an actor, this room is your stage. Yeah, yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow, wow. Don't forget to kill me, replace with your mouth. Hurt me with the words that you're saying, like over and over. Dirty flowers on grave, sweet and ash just live from my body. And laugh like we used to. Whoa, whoa, whoa, oh, whoa, oh. Don't forget to smile. Whoa, whoa, whoa, oh, whoa, oh. You kill the sun. Don't forget to kill me. Don't forget to kill me. Don't forget to kill me. Don't forget to kill me. Don't forget to kill me. Replace with your mouth. Hurt me with the words that you see. Like over and over. Throwing flowers on graves. Spit and ashes live from my body. And laugh like we used to. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Don't forget to smile. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Kill us all the time. Don't forget to. Don't forget to. Don't forget to kill me. Replace your mouth. Hurt me with the words that you're saying, like over and over. Throw the flowers on grace. Spit and ashes slip from my body. And laugh like we used to. Whoa, whoa, whoa, whoa. Don't forget to smile. Whoa, whoa. Don't forget to kill me. Don't forget to kill. Don't forget to kill me. Thank you. Don't let go. bardzo. Zagramy teraz utwór Pod paznokciami z drugiej płyty. to wprost. Dziękuję bardzo. Przed nami utwór, który powstał jako pierwszy w ogóle w historii naszego zespołu. Nazywa się Kup Mi. Znaczy nie jako w historii naszego zespołu, tylko to pierwszy po polsku. Przepraszam, nie dopowiedziałam, że po polsku oczywiście. Tak, jest to pierwszy utwór, który powstał po polsku. Tekst jest dosyć dyskusyjny. A więc posłuchajcie. Kup Mi. Pokrywa lód z tobą, bez ciebie, z tobą, bez ciebie. Nasz mechaniczny ruch, smak metaliczny ust, z tobą, bez ciebie, z tobą, bez ciebie. you find your shelter. Bądź nikim, nakarm ciszą pustych stan. Zwiąż mi ręce w usta, wlej mi setki kłamstw. Złap za szyję, nie daj odbić się od dna. Zmiejmy zniszcz, nie to pozwala. Pozwól słodkim słowom gnić. Daj mi lekcję upadania. Daj mi żal, podaruj nic. Zmień mnie, zniszcz, nie do poznania. Pozwól słodkim słowom gnić. Daj mi lekcję upadania. Daj mi żal, podaruj nic. Słowom gnić. Daj mi lekcję upadania. Daj mi żal, podaruj nic. Wcześniej już przedstawialiśmy Baranowskiego. Teraz nadszedł czas na utwór w wykonaniu właśnie Wojtka i mnie. Dobry wieczór. Dzień dobry. Zagramy utwór Black Blood. Sometimes hate is here too.

Gdzieś najgłębiej jak się da, schowam ciebie, schowam nas. Nie zobaczy nas już więcej nikt. Pośród nocnych morskich fal, szalejący w czerni szkwar, rzucę krwią ociekający świt. Nie znajdziesz mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie, nie. Nie znajdziesz mnie. Nie, nie. Nie znajdziesz mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie. Nie znajdziesz mnie. Znów po trzasku w źrenicach ślep, w głuchym brzasku. Nie znajdziesz mnie. W płyty trzasku zakrzepy miast, arterii zdobiłam na. Kiedyś cię znajdę, jak młoda ręka, choć o wiele łatwiej jest wakat po tobie na szkło zamienić. Ja wciąż szukam, rozklejam ogłoszenia, rozklejam sam siebie przy okazji, to dziwny stan osłupienia. Twój czas, idź pan spacery. Music be the mass, więc to ty najmniejsze szmery. Moja mowa jest srebrem, wystawiasz na ciszę akcent. Rozpadam się, zostaję srebrem, tym startem na zdrabce. Nie znajdziesz mnie. Nie znajdziesz mnie, nie, nie. Nie znajdziesz mnie. Można powiedzieć, że rozgrzewka już za nami. Give you the world. Hey you, let's go someplace where we can be all alone. I don't want to sound cliché. There's something I want you to know. No, no. But they don't mean you won't do something irrelevant. When you stop, wait for the shenanigans. Pray for it, we won't be bad again. All the smoke that we blow, after that we go home in a row. And while you moan and you roll, I'm tired of the bed and I'm choking you. Oh, and then you go, I got me wild in the air, gotta give it to you. I wanna be your girl, see I knew that the door was yours, yeah. Girl, I still wanna give it to you. I want you to know, I want you to know, I Przed nami ostatni utwór dzisiejszego wieczoru. So suddenly you came into my life. So hopelessly you stay in my pole. Feels like the world has given a heartbeat. When you lay in here so close to me, all things seem right, but you on my mind. I know I keep saying this to myself, that you're gone. Feel so alone, don't leave me please. It sounds like it's the anthem to our lives. Our lives, our lives, our lives. Our lives, our lives, our lives. Our lives, lives, lives. So please stay. I need you so bad. Still back of my bardzo serdecznie za wspaniały wieczór. Wysłuchaliśmy koncertu zespołu Xanax, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2017 roku. Nagrania dokonał Przemek Nowak. Koncert i audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Michał Margański.